न अप्रमाण कृत्य गृह्यमाणाया कर्म हेतुपत्ति, अप्रमाण कृत्य से गृह्यमाण होने पर वह कर्म के प्रति कारण युक्त नहीं हो सकता। जैसे स्वापर पदार्थों के समान, क्योंकि जब एक बार स्वापर जगने के बाद में आपने स्वप्न सकल पदार्थों को क्या मान लिया, अप्रमाणिक। अतः वो जो पदार्थ अब यहाँ किसी कर्म का हमारा साधन बनेगा, वहां मान लो हमारे पास बहुत सारे सामान था, पैसा था, सब था, और यहाँ आने के बाद न वो सामान, न वो पैसा, न कोई भी चीज काम में आता, तो है क्यों नहीं आया हमारे यहाँ के कर्मों के, तो वो क्यों नहीं बना, साधन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि उन सभी पदार्थों में, सारे चीजों में अप्रमाणिकता की बुद्धि आ गई। जब अप्रमाण बुद्धि गृह माणाया कर्म हेतुत्व न उपपत्ति ही है, फिर कर्म के कर्ता कब होऊंगा मैं, तब कहते जब प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तुं कर्म इति कर्मणि कर्ता प्रवर्तते, तभी होता है कर्ता कर्मों में प्रवृत्त जब प्रमाण वेद के द्वारा वो ये निश्चय कर ग्रहण कर लेता है इदम कर्म मम कर्तव्यत्वेन चोदितं मने विहितं, ऐसा जब ग्रहण कर लेता है प्रमाण बुद्धि से, वेद को प्रमाण मान लिया, प्रमाण भूतेन वेदेन प्रमाण भूत वेद के द्वारा चोदितम विहित किम इदं कर्म मम कर्तव्यम, ऐसा जब ग्रहण करता है तब कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। और ठीक उल्टा जब अविद्या मात्र इदं सर्वं निशैव इति यदा गृह्य क्रियते तदा कर्ता कर्मणि न प्रवर्तते, तो कर्ता कर्मणि कर्ता प्रवर्तन द्वंद अन्वय कर देना, जैन दीपन्याय बीच में है ना, वो तीन शब्द को आगे न के साथ जोड़ेंगे, दोनों तरफ जोड़ना है। अविद्या मात्र सर्वम निशायव इति यदा मन्यते या गृह्यते तदा कर्ता कर्मणि न प्रवर्तते, है ना, न अविद्या मात्र न को न प्रवर्तन साथ जोड़ेगा। जब वह व्यक्ति ये समझता क्या, अविद्या मात्र इदम सर्वम, सारा का सारा वेद भी सब कुछ अविद्या की महिमा है, सब माया का जाल, कुछ नहीं छुटता है, ऐसा ही निश्चय कर लिया, अच्छे सब अप्रमाणित। जैसे स्वप्न के पदार्थ, स्वप्न पदार्थ के समान जागृत के सकल पदार्थों को भी उसने अविद्या मात्र इदम सर्वम ग्रहण कर लिया, तब कर्ता कर्मणि न प्रवृत्ति, तब कैसे प्रवृत्त होगा, प्रवृत्ति का निमित्त खत्म हो गया। इसको और विस्तार समझाएंगे, आप देखिए यश तो पुनः निशा इव अविद्या मात्र मिदं सर्वं भेद जातम इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारो न प्रवृत्तौ, उसी की व्याख्या करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर यह दृढ़ निश्चय हो गया निशा इव अंधकार के समान अविद्या मात्र मिदं सर्वं भेद जातम, संपूर्ण भेद जात जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह भेदात्म जो जगत है ये संपूर्ण क्या है, अविद्या मात्र इदम, ठीक वृद्ध बोल रहे हैं। पहले हम लोग चर्चा क्या करते रहे, सर्वम ब्रह्म, और अब क्या बोल रहे, सर्वम अविद्या मात्र, ठीक है। जब निश्चय हुआ सर्वम इदम अविद्या मात्र इदम क्या भेद जातम, सब कुछ ब्रह्म को छोड़कर बाहर सब भेद जाते, भेषम हो जाए, एकमेव अद्वितीय सर्व भेद रहित कौन है, ब्रह्म है, एकमेव अद्वितीय सजातीय स्वगत और विजातीय भेद रहित ब्रह्म ही तो है ना, बाकी सब क्या है, ब्रह्मांड पूरा भेद युक्त है। इधर भेद जातम इदम सर्वम अविद्या मात्र इति यस्य भवति, जिसके अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया हो निशा के समान ही मानता है, तस्य आत्मज्ञस्य ऐसे जो आत्मज्ञानी है उसके लिए सर्वकर्म संन्यास एव अधिकारो न प्रवृत्त, सर्वकर्म संन्यास में ही अधिकार होता है, प्रवृत्ति में अधिकार नहीं होता। अगले तथा दर्शिष्यति, इस बात को और दिखाया भी जाएगा आगे में, कहा पांचवा अध्याय 17वां श्लोक में कहेंगे तद्भुद्धयस्तदात्मानः 517 में बोल रहे हैं इत्यादि। ज्ञान निष्ठाया केवल ज्ञान निष्ठा में उसका अधिकार हो जाता है। अभी भी कहेगा ज्ञान निष्ठा में अधिकार क्यों, ज्ञान निष्ठा में अधिकार क्यों, लोक संग्रह में बात ही उच्च मुक्ति बात, ये परोक्षात्म ज्ञान ही है। अब ये सर्वविदम अविद्या मात्र समझ गया या अविद्या मात्र हो गया, लोक कहाँ रह गया? तो लोक संग्रह मात्र कैसे करेगा? नहीं, इसलिए ज्ञान निष्ठा करता है वो। उसके लिए जीव मुक्त होने के बाद में इदम सर्वम दृश्यम मान लिया है, उस दृश्य के साथ प्रारक्रमशात शरीर में क्रियाकलाप होते हैं, उसको हम लोक संग्रह में आप हो रहा कह देंगे। ज्ञान ही हो सकता है जिसकी वर्णन की जा रही है, जिस व्यक्ति ने इदम सर्वम विद्या मात्र ग्रहण कर लिया है उसके अंदर ज्ञान निष्ठा मात्र में अधिकार है, किसी अपी निमित्त से कर्म में उसका अधिकार नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कहेगा तत्रापि प्रवर्तित प्रमाण अभावे प्रवृत्ति अनुपत्ति, ज्ञानिष्ठा में प्रवृत्ति क्यों होगी? ज्ञानिष्ठा में क्यों प्रवृत्त हो? संन्यास हो अपने करे ठीक है, सर्वकर्म संन्यास कर लेंगे, लेकिन ज्ञानिष्ठा में प्रवृत्त होना चाहिए कारण ही क्यों? इसका प्रवर्तक कौन है? कौन विधि विधि कहा है? जब सर्वम विदम अविद्या मात्रम हो गया उसे वेद को भी अपने घसीट से वेद भी अविद्या मात्रम हो गया, अब मेरा प्रवर्तक कौन रह गया? कुछ भी नहीं रहा। ये तो पूर्व पक्ष तो कह रहा अकर्ता अकर्तृत्व भोक्तृत्व निश्चय कर लिया, सर्वम विदम जगत अविद्या मात्रम कह दिया, अब उसका प्रवर्तक कहाँ रह गया? इसे पूर्व पक्ष बहुत सुंदर पूर्व पक्ष है, तत्रापि प्रवर्तक प्रमाण अभाव, प्रवर्तक प्रमाण का अभाव हो जाने से प्रवृत्ति अनुभूति तथा ज्ञान निष्ठायाम अपनी तथा क्या लेना, बस ज्ञान निष्ठा में जो प्रवृत्ति आप कह रहे हो वह प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है क्योंकि प्रवर्तक कोई प्रमाण उसके लिए नहीं रह जाता है। वो अभी वो ग्राम स्थिति नहीं आई है, ये मुमुक्षु है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान में उसको ये निश्चय हो गया है अभी ये सारा जगत अविद्या मात्र है, मिथ्या है, इसे निश्चय कर लिया है। एक जब निश्चय कर लिया उसी पूर्व पक्ष करना है, इस निश्चय काल में भले अप्रोक्षानुभूति नहीं हुई है फिर भी इस निश्चय के वजह से सर्व प्रमाण अप्रमाणिक हो गया, जो सकल प्रमाण अप्रामाणिक हो गया प्रवर्तक प्रमाण कहाँ रह गया? तो ज्ञान निश्चय में क्यों प्रवृत्त होगा? उसे अप्रोक्षानुभूति क्यों करने को चेष्ट करेगा? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को लेकर अपने आप मुक्त समझ लें। पूर्व पक्ष का कहना है प्रमाण आपने खुद ही पहले समझाया गया, जिसमें प्रमाण बुद्धि है तो प्रवृत्त होगा, प्रमाण बुद्धि नहीं है तो प्रवृत्त नहीं होगा। अब सारे प्रमाण बुद्धि तो ध्वस्त कर दिया अविद्या मात्र निरम स्वरम कह करके, अब प्रमाण कहाँ रह गया उसको प्रवर्तन करने में? अतः ज्ञान निष्ठा में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, प्रवर्तक प्रमाणाभाव पूर्व पक्ष निश्चित न। तब कहेंगे अरे अप्रोक्षानुभूति के लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्यों? अप्रोक्षान परोक्ष ब्रह्म ज्ञानवान पुरुष अप्रोक्षानुभूति करने के लिए विधि अधीन नहीं रह जाता है, उसे क्या रह गया? केवल वहां स्वरूप चिंतन मन निध्यासन रह गया, और मन निध्यासन के लिए विशेष रूप मन मिले तो निध्यासन पहुंच गया, निध्यासन मात्र होना है और निध्यासन के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं है। कहा नहीं क्यों नया श्रोता मन विद्या तो सुना हुआ है उसने, हाँ श्रमण विद्या तो कह दिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों? स्वात्म विशेषत्व आत्मविज्ञान से जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान उसके पास है जिसका वो अनुभव करना है उसका विषय उससे भिन्न नहीं गया, तो विधि की जरूरत है। विधि वहां पर आता है ना, स्वभिन्न किसी तत्व को अनुभव करना है, जानना है, ग्रहण करना है, उत्पन्न करना है, प्राप्त करना है, उत्पादी विकारी संस्कार इत्यादि हो उस विषय में विधि आएगी, ऐसे ही करना ऐसे नहीं करना। अब जो आत्मज्ञान मेरे को प्राप्त परोक्ष ब्रह्म गुरु से सुनने के बाद में उस ब्रह्म ज्ञान का विषय होता ब्रह्म को स्वरूपत्व में अनुभव करेगा ना, उस अनुभूति करने के लिए अब क्या जरूरत रहेगी विधि का? क्योंकि ज्ञान का विषय कौन सा ये देखो, अतीव विधि की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रवर्तक प्रमाण अभावे भी ज्ञान स्थान में उसकी स्वतः प्रवृत्ति हो जाती है, जरूरत ही नहीं है अपने आप के बारे में। हाँ, जब चॉइस कहाँ आता है, ये मैं कह रहा था ना, स्वभिन्न विषय के लिए ही आपके अंदर विकल्प आ जाते हैं, उन विकल्पों में निश्चय करने के लिए विधियां आती है, जैसे व्रीन आवाहन की विधि क्यों आया? भाई हमको चावल अनेक प्रकार से भी उपलब्ध था, तब करके ही निकालना पड़ेगा यज्ञ के लिए विधि आई। कहीं नियम विधि होता है, कहीं अपूर्व विधि होता है, कहीं पर संख्या होती है। अत्यंत प्राप्त है कोई चीज, उसके लिए नियम विधि कर दिया जाएगा अपूर्व विधि। प्राप्त है विकल्प तो नियम विधि, और दोनों ही प्राप्त अवस्था में पर संख्या। इसने कहते वहां पर क्या है, ऐसी विधियां तब होती है जब स्व से भिन्न को मैं जानना भी चाहूंगा ना, उस क्रिया के लिए विधि आ जाएगी। कैसे तुम जानोगे उसको? ऐसे ही जानना, जैसे आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं, अथा तो ब्रह्म क्या क्या का श्रोतम गुरु ब्रह्म है, ब्रह्मिष्टम में अभिगच्छे समित पाणि संत, विधि कर दिया ना। विधि क्यों है? क्योंकि अभी वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं, वो शास्त्र में विद्यमान विषय को ग्रहण करना चाह रहा है, गुरुमुख से सुनना चाह रहा है, वो स्वाभिन्न शास्त्र है उसके लिए, औपनिषद शास्त्र को पढ़ना चाह रहा है, इसलिए उसके लिए विधि है। और श्रवण करने के बाद आत्मज्ञान विज्ञान से भाषण से कहते हैं आत्मविज्ञान से आस्व आत्मविशेष, जो आत्मविज्ञान प्राप्त है वो स्वयं की आत्मा ही उसका विषय होने से पर विधि लागू नहीं होता, स्व का स्व के प्रति का विधि नहीं हो सकता। परोक्ष ज्ञान होने के बाद भी वो शास्त्र में जो बोला गया बार बार चिंतन करो करो, वो विधि तो उसका अंदर है, वो तो शामिल कर ही जाना। नहीं नहीं नहीं, ये कार्य वही कि वह स्वतः ही जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हुआ ना, वह स्वतः ही हो जाए। वो उसके लिए कहा जा रहा है जिस व्यक्ति के अंदर विवेक वैराग्य कमजोरी की वजह से गिरने की संभावना होती है, तो कौन तैया कहा ना यहाँ पर भी विपश्चित बड़ा बुद्धिमान भी यत्न करता हुआ भी, इसलिए अपनी को भाषा क्या कहा, दोनों जोड़ देना, यत तो अभी विपश्चित मेधावी अभी गिर सकता है। ऐसे जहां संभावना होती है वो विधि कर देता है। आसक्तेर आमृतेर कालम निरंतर मेधावी चिंतया, ये विधिया उनके लिए है जहां आशंकित है। कहा दोबारा इस परोक्ष ब्रह्मा ज्ञान से अप्रोक्षानुभूति का बीच काल में कहीं गिरने की संभावना है, बला नियोज ऐसी बलपूर्वक नियुक्त कर देता है ना वो माया, वह ना हो उसके लिए उनके लिए कहा जा रहा है। ये उसके भी नहीं ले रहे हैं, पहले कर लिया क्यों, ये व्यक्ति वो है भाषकर साहब क्या कहा है, अविद्या मात्र मिदम सर्वम कह दिया है, अभी कहां से गिरेगा, कुछ हो तब तो गिरे, कोई विषय को आकर्षण करे और गिर जाए उसे फंस जाए तब ना, जो हो कुछ जिसके इदम सर्व अविद्या मात्रम हो गया, कुछ रहा ही नहीं विषय, जहां इंद्रिया भाग जाए और फिसल जाए मन और गिर जाए, संभावना ही खत्म। इन्होंने कहा ना ऑप्शन नहीं रहा, नो विकल्प। अतएव उसके की बात कर ना कि बहुत ही हाई लेवल वाला मुमुक्षु है, ये साधारण नहीं, इसलिए इसके लिए कोई विधि की जरूरत नहीं। जिसने सारा जगत वो अविद्या मात्र मायामयम देख रहा है उसके लिए उसको फंसा नहीं सकते। इसे मैंने दृष्टा जो स्वप्नवत देख लिया, जैसे स्वप्न के पदार्थ के प्रति आपके अंदर आप जगने के बाद किसी भी प्रकार से मोह ममता अहंता रहता है नहीं, तद्गत जिसने अविद्या मात्र मायामय मान लिया, अब इनमें दिखाई देता हूं व्यवहार होता हुआ भी इन किसी भी पदार्थ के प्रति अहंता ममता कुछ नहीं होता है। ऐसे उत्कृष्ट मोक्ष जब समाप्ति हो रही है इस अध्याय की, इसलिए भाष्यकार ऐसे उत्कृष्ट मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं। वो व्यक्ति है जो अजातवाद प्रतिष्ठित हो गया, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। ये जो हम लोग समझते हैं सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद और अजातवाद, ये कोई पुस्तकीय सिद्धांत नहीं, यह बात हमारा जीवन, हर व्यक्ति का जीवन में ये तीनों वाद रोज चल रहा है, और इन वादों को भोग रहे हैं जो हम ही वादी हैं। इधर वाद और वादियों से घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कैसे थोड़ा समझो। सृष्टि दृष्टिवाद क्या चल, सत्ता प्रेम मानते, ईश्वर है, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, जागृत अवस्था है ना, जागृत अवस्था में क्या मैं हूं अमुक नाम वाला जो भी है, और ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, इस सृष्टि को ना मैं उत्पन्न कर सकता हूं ना मैं इसे नाश कर सकता हूं, इसे सृष्टि के साथ मेरा जो व्यवहार चल रहा है, मैं जो व्यवहार कर रहा हूं, ये तदर्थ व्यावहारिक सत्ता प्रेम मानते। इसी जागृत अवस्था में जो जो मैं कल्पना कर रहा हूँ या शुक्ति में रहता जो भ्रांतियां हो रही है, इसे क्या हो गया? प्रातिभासिक सत्ता होगी जागृत काल में ही। और इन दोनों को प्रकाशन कर रहा है कौन? चैतन्य। वो क्या है? वो परमात्म सत्ता। अतः जागृत अवस्था में तीनों सत्ता पर होकर नहीं कर रहे हैं। विद्यमान दृष्टि में हमारी दृष्टि मेरे व्यवहार हुआ और हमारे जागृत अवस्था ही सृष्टि दृष्टि वाली है और कुछ नहीं। नंबर वन। नंबर टू, आइए स्वप्न में। स्वप्न क्या है? ये जगत है? नहीं। ये जगत कहां है? आपका स्वप्न में ये जगत है क्या? नहीं। इनकी वासनाओं को लेकर आपने अपनी कल्पना से बना लिया है। आपकी अपनी सृष्टि है, वो ईश्वरीय नहीं है। वो कुछ है, वासना है, निमित्त है, वो निमित्त कारण वासना आपके अंदर बीज है। वो बीज को लेकर आपने अपनी सृष्टि बनाई है। वैसे कहा जाए तो ये दृष्टि भी ईश्वर क्या कैसे बनाया? हम जीवों के निमित्त से तो बनाया, जीवों के लिए बना, जीवों के निमित्त से बना, जीवों के कर्म भोग के लिए बना, निमित्त मानना पड़ता है। तो लेकिन इतना है कि वह आपने अपने वासनाओं से अपने आप बनाया हुआ अपनी सृष्टि, अतएव व्यावहारिक सत्ता नहीं, केवल प्रातिभासिक सत्ता और उसे प्रकाशन करने चैतन्य होने के नाते पारमार्थिक सत्ता नहीं। यही दृष्टि दृष्टिवाद है। आपका स्वप्न दृष्टि दृष्टिवाद है। क्या आपने दृष्टि करा, मैंने आपने संकल्प किया, व्यवहार वहां दिखाई देने लग गया, वो जो स्व संकल्प पूर्वक जो कुछ व्यवहार होकर आपने सृष्टि बनाकर अपने अनुभव कर रहे हो, वह सब क्या हो गया? दृष्टि अनंतर सृष्टि, संकल्प अनंतर जो उत्पन्न सृष्टि में आपका जो व्यवहार हो रहा है उसको हम कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। उससे तीसरे में आओ, सुषुप्ति में चले जाओ। वहां कहते हैं व्यावहारिक जगत है, अतः व्यावहारिक सत्ता नहीं है। न स्वप्न जगत है तो प्रातिभासिक सत्ता भी नहीं है। क्या रहा है वहां पर? अज्ञान, अविद्या है, अविद्या मात्र। वहां मन आदि भी अभिव्यक्त नहीं हुआ, मन आदि कुछ भी अभिव्यक्त नहीं है, और आप हैं अविद्या से आवृत केवल पारमार्थिक चैतन्य, पारमार्थिक सत्ता चैतन्य है, जिसे आप कहते सुखम अहम अस्वासम न किंचित प्रवेश, वो अजातवाद। तो क्या है वो? अजातवाद। अभी वहां सृष्टि कुछ भी उत्पन्न न ईश्वरीय दृष्टि रह गया, न स्वयं का दृष्टि रह कोई दृष्टि नहीं। अतः व्यावहारिक सत्ता रह जाती है, न प्रातिभासिक सत्ता रह गई, केवल पारमार्थिक सत्ता है, लेकिन आवरण विशिष्ट। इतने कारण है हम उस अजातवाद स्थिति में रहते हुए जीवन मुक्त नहीं हो पाते। तो आवरण भंग करना ही लक्षण। तब ये अवस्था त्रय का विवेक करने का मतलब क्या हुआ? ये वाद त्रय का विवेक करना चाहिए। सिर्फ वेदांत जो में कहा हुआ विभिन्न वाद है, ये वाद कोई सिद्धांत और पुस्तकीय चीज नहीं है, आपका जीवन को समझा। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगा? ये बौद्धिक मामला नहीं है, बुद्धि का खेल नहीं है। सूक्ष्म अग्रया बुद्धि कश्चित धीरा बुद्धि होंगी। हाँ, साधारण बुद्धि नहीं है ना। आप बुद्धि कहने से साधारण बुद्धि होगा, हर आदमी के पास बुद्धि है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। फिर कश्चित क्यों धीरा भी नहीं बोला? कश्चित धीरा क्यों बोल रहे हैं? कश्चित धीरा तो नहीं बोला श्रुति ने, कश्चित व्यक्ति मान तत्व गीता स्मृति में कर रही है। एक वचन प्रयोग कर रहा है श्री, क्या हर आदमी तीक्ष्ण सूक्ष्म अग्रिय बुद्धि वाला नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। करोड़ों आदमी है, कितने कितने लोग हैं। हाँ हाँ, वही है। श्रीमंतो भी भावो यमुन विद्यु, सब कठोर प्रश्न, सब प्रश्न बात आई हुई है। इसलिए ये जो हम लोग कहते हैं, ये सारी जो वादों को इसे समझाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, वादों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया जाता है कि आप हर व्यक्ति की बुद्धि को हम सूक्ष्मता की ओर कैसे ले जाए। पहला ऐसे तो कोई सूक्ष्मता अग्रत बुद्धि तो है नहीं किसी की, इसलिए इंद्र जैसे को कितनी बुद्धि खींचनी पड़ी, क्यों करना पड़ा, क्यों सूक्ष्मता को पैदा करने के लिए स्टेप्स है। इन स्टेप्स को मैं समझना और एक स्टेप में हम टिक जाएंगे तो अगले स्टेप हम जाएंगे, हमें एक वादे खतरा के लिए क्या सृष्टि दृष्टि वादे में नहीं रहेगा, क्या दृष्टि वृष्टि वाद में भी आ सकती नहीं, आगे कहेंगे अगले श्लोक में अजात वाद में भी आ सकती नहीं होना, फंस जाए प्रकृति में फंस जाएगा आदमी। इसे तीनों से विवेक करके अपना चैतन्य जो शुद्ध स्वरूप है उसमें टिकना, और उसमें जाने के लिए परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में प्रवर्तक प्रमाण विधि की जरूरत नहीं। अरे करेक्ट कर दिया वाक, नहीं आत्मना स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता, आत्मा को आत्मा ने ही प्रवृत्त करने के लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। स्वात्मनि आत्मना प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षा नास्ति न, क्यों आत्मा का देव आत्मा, फिर भी कुछ न कुछ तो होना चाहिए तभी तो आदमी कुछ करेगा परोक्ष से अपरोक्ष की ओर जाने के लिए, कहते नहीं तदंतत्वाच सर्व प्रमाणानां प्रमाणत्वस्य, क्योंकि सकल प्रमाणों का प्रमाणत्व तदंत आत्मांतत्ता आत्म विलय हो जैसा सर्वे जो है ज्ञाने परिसमाप्य थे, ज्ञान रूप आत्मा में सबका विलय हो जाए, उसको छोड़ ही रखते हैं उसमें लय हो जाएगी, कैसे उसी वाक्य श्लोक बताएंगे आप परिमाण समुद्र माप है ना आएगा आप परिमाण अचलम प्रतिष्ठम, उसकी मर्यादा किसी प्रमाण से प्रमाणित करने की भी जरूरत नहीं है आत्मा को, तदंतत्वाच सर्व प्रमाणान आत्मतज्ञान और विधि अनपेक्षत्वे भी अनग्रजान के जा रहा हूं इसके अवतरणिका में, आत्मतज्ञान और विधि अनपेक्षत्वे भी ज्ञानिनो मानवीय व्यवहारम प्रति नियमार्थम विधि अपेक्षा क्या, ज्ञानी के प्रति भी प्रमाण जो है व्यवहार के प्रति नियमन करने के लिए विधि की अपेक्षा जरूरी है, इत्याशंका तदंत आशंका नहीं नहीं, उसके जो व्यवहार है उसके प्रति भी कोई प्रमाण की जरूरत नहीं, वो प्रारंभ कर्म से चलते रहेगा, उसके लिए कोई प्रमाण के द्वारा प्रारंभ कर्म प्रवृत्त होता है क्या किसी का, प्रमाणाधीन होकर के प्रारंभ कर्म अपना फल देने को प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ज्ञानी का मानवीय व्यवहार प्रति नियमार्थ विधि अपेक्षा से इत्याशंक्य जिसे निषेध कर दे नहीं नहीं नहीं तदंत सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यस्य आत्मज्ञानोदय अवसानत्व, जय कहते हैं सकल प्रमाण की प्रामाण्यता से आत्मज्ञान का उदय होते ही नष्ट हो जाएगा, तस्मिन् उत्पन्ने व्यवहारस्य निरवकाशत्व, वह उत्पन्न हो जाए फिर व्यवहार का कोई अवकाश ही नहीं रह गया, निरवकाशत्वात् न तत् प्रति नियमाय ज्ञान विधि, इसे उसके प्रति नियमन करने के लिए भी कोई विधि की जरूरत नहीं है। उसी को और स्पष्ट करते भाष्यकार देखिए, नहीं आत्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाण प्रव्यवहार संभवति, आत्मस्वरूपाधिगम यदि हो जाए उसके बाद में प्रमाण प्रमेय व्यवहार ही नहीं रह जाता, प्रमातृत्वम आत्मनो निर्वर्तयति अंतम प्रमाण, आत्मा में जो प्रमातृत्व था उसको भी मिटा देता है यह अंत प्रमाण जो उपनिषद रूप प्रमाण है, अंत प्रमाण कौन है तो उपनिषद रूप जो प्रमाण है, ब्रह्म ज्ञान रूपी जो प्रमाण, जो ब्रह्मा का वृत्ति रूप जो प्रमाण है, यह प्रमाण किसमें हमारे मत में वेदांत में वृत्ति का प्रमाण होता है, वृत्ति वचिन चैतन्य को ही प्रमाण चैतन्य कहा गया, इसलिए तो ये दर जो ब्रह्मा का कृत्यम कर रहे थे अभ्यास कर रहे थे अप्रोक्षानुभूति के लिए, वह प्रमाण भी उस आत्मविद्यमान प्रमातृत्व को निवृत्त कराते हुए खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं निवर्तित्वेव च अप्रमाणी भवति, वह प्रमातृत्व को निवृत्त करता हुआ खुद में अप्रमाणता भी बना देता है, खुद के प्रमाण तो भी खत्म कर देता है, अप्रमाणी भवती अप्रामाणिक हो जाता है। उसी प्रकार सुंदोपसुंद न्याय सुना है ना आपने, सुंदोपसुंद न्याय है जिसको वेदांती लोग क्या कहते हैं, अंत्योपांत शब्द न्याय। अंत शब्द रूपांत शब्द कैसे नष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को नष्ट करते हैं। अंत्य शब्द क्या करेगा, उपांत्य को नष्ट करेगा और उपांत्य अंत्य को नष्ट कर देगा, इस प्रकार से एक दूसरे को नष्ट कर डाल। इसे जो प्रमातृत्व और यह प्रमा का वृत्ति रूप जो प्रमाण, ये दोनों क्या करेंगे आपस में, यह प्रमातृत्व को नष्ट कर देता है और प्रमातृ नष्ट हो करने वाला प्रमातृत्व नष्ट होता हुआ उसे प्रमाण को नष्ट कर देगा, दोनों ही खत्म होगा। सुंदोपसुंद इसलिए कहते हैं उसको निवृत्त कराते हुए स्वयं में अप्रमाणिक हो, स्वयं भी अप्रामाणिक हो जाता है। स्वप्न काल प्रमाण इव प्रबोधे, इतना दृष्टांत ही दिया जाता है प्रबोध में, जैसा स्वप्न काल के सारे प्रमाण होते हैं वह जागृत होते ही नष्ट हो जाते हैं। लोके च और लोक में भी क्या देखने को मिलता है व्यवहार में, वस्तुगमे प्रवृत्ति हेतुत्व दर्शनार्थ प्रमाणस्य, क्योंकि लोक में भी किसी वस्तु को हम जानने के लिए प्रयास कर रहे थे तब के सारे प्रमाणों को इकट्ठा किया, उन प्रमाणों से हम उसको जानते रहे थे, सारे प्रमाणों की प्रवृत्ति तब तक ही थे उस वस्तु को हम जान रहे हैं, और जैसे वस्तु को जान लिया आपने फिर प्रमाणों को लेके क्या करेंगे, अब उन प्रमाणों का कोई काम नहीं रह गया, वो प्रमाण तब तक ही जरूरत है जब तक मुझे अपना वस्तु का बोध होना है, उसी पर तब तक आपको नौका की जरूरत है जब तक नदी का पार करना है, पार कर दी उसके बाद नौका बैठ क्या करेंगे, नौका को पकड़ कर उसे छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। तो ये प्रमाणिक साधन था किसके, वस्तु का बोध के प्रति, और बोध हो जाए फिर उसके बाद क्या जरूरत रहे साधन की, प्रमाणों की, अपने प्रमाण पर साधन की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। या लोक में जैसा आप देखते हो वैसे इस शास्त्र में अतएव तस्मात निष्कर्ष निकला, तस्मात आत्मविदः कर्मणिधिकार इति सिद्धम्, इसलिए आत्मवेत्ता को कर्म में कोई अधिकार नहीं है यह बात सिद्ध। इसे विद्वत संन्यास, और इससे पूर्व में क्या है, बल्कि यह तो आत्म परोक्ष प्रमुख ज्ञान के बाद संन्यास की बात कर रहे हैं, अत विदुषु संन्यास भी तो है ना, तमे तम आत्म ब्राह्मण विदुषंति, उसके लिए सब कुछ छोड़ के चल देते हैं, तो विविदिशा संन्यास भी है, अभी परोक्ष ब्रह्म की अनुमान ही उसको परोक्ष ब्रह्म प्राप्त करने के लिए भी संन्यास हो सकती है, ये तो उस व्यक्ति का है जो सब जान लिया उसके लिए कह रहे हैं, वहां तो सवाल ही नहीं उठता कोई कर्म प्रवृत्ति का। अदेव कहते हैं तस्मात न आत्मविदः कर्म अधिकार हम यह बात सिद्ध हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति न तो असन्यासी, मैंने भाषण के साथ ना न तो असन्यासी न, ऐसे जो मैं संन्यास शब्द लाते न तो असन्यासी न काम कामी न, के विषयों की कामना करने वाले को काम में पहला काम शब्द करते विषय, उसकी कामना करने के स्वभाव वाला कामान विषयाने व काम तुम शीलम अस्सी काम कामी, शब्दादि विषयों को ही कामना करने का स्वभाव वाला जो व्यक्ति काम कामी वो असन्यासी है, उसको जो है इसके कोई अधिकार नहीं है, उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। यदि एकमर्थम दृष्टांत प्रतिपादिशन इस शब्द को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा से भगवान आरंभ करते हैं अगले श्लोक को, आपूर्यमाण अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन तत्त कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम् आप्नोति न काम कामी, आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, समुद्र कैसा है आपूर्यमाणम् अपि, हजारों नदियां चारों तरफ से अनेकों देशांतरों से भरते भरते भरते उसमें जा रहे हैं, एक दो दौड़े उसके तरफ आपूरित होने के बावजूद भी अचल प्रतिष्ठम अपने मर्यादा से चलित न होता हुआ जो प्रतिष्ठित रहता है समुद्र यथा यद्वत आप प्रविशन, जिस प्रकार से जल चारों तरफ से अनेक प्रकार से उस समुद्र में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं, भरते जा रहे हैं, फिर भी वह कभी बढ़ता ही नहीं, वैसे ही रह जाता है, न घटता है। अचल प्रतिष्ठम तद्वत कामाहम प्रविशन्ति, उसी प्रकार से सारा विषयों का संबंध होने के बावजूद भी पर संबंध क्या हो रहे आ रहे और लय हो जा रहे आत्मज्ञानी के अंदर, उस पर कोई असर ही नहीं करते। समुद्र के अंदर सारे पार नदियां घुस रहे हैं, वेग से घुस जा रहे हैं, फिर भी उसका कोई अंतर नहीं कर पाते, कुछ भी उसका डगमगा नहीं सकते। इसी प्रकार से गुरुनाथ विचार जो कहते हैं ना, उसी में अगर दूसरे शब्दों से कह रहा है अनेक विषय भी उसके में प्रवेश कर जाए, तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति, सर्वे कामाः अपि यम प्रविशन्ति, तथापि सर शांति मात्र फिर शांत रहता है समुद्रवत, वैसे वैसे बिना उसका मर्यादा को तोड़े हुए रह जाता है। न काम कामी सर से तत्पर इसलिए क्या है ना, काम कामी कह दिया उसका व्यावर्तन करने के लिए आत्मकामी स आत्मकामी शांति मापन होती, न काम कामी न आपनोती, ऐसा यहां पर इस प्रकार से दृष्टांत और समझना पड़ेगा इसको। स्त्री का दृष्टांत पतिव्रता नारी चंचला वेश्या नारी नहीं लेना है, पतिव्रता नारी का दृष्टांत, वह ऋतुमती होने के पश्चात क्योंकि हमें इसको पूरे घटाना है, मुमुक्षु के अंदर ब्रह्मज्ञानी जो होने जा रहा है अनुभूति की ओर जा रहा है उसमें घटाना है दृष्टांत को, इसलिए हमें लेना है पतिव्रता नारी जो कभी अन्य पुरुष को भावना भी नहीं करती है, ऋतुमती होने के पश्चात वह अपना जननी जनक भाई बंधु सबको छोड़ सर्व के प्रति अहंता ममता को मोह को त्याग करके केवल अपना भर्ता पति की ओर संबंध रखती है। जब पति के पास पहुंच जाती है पति को ही आश्रित करके वही रमण करती है, सुख प्राप्ति है प्राप्त कर लेती है और उसे तुष्ट होती है, उसे प्रसन्न होती है, आनंदित होती है और उसी के आधार पर वह स्थित होने के बाद उसको कुछ भी अन्य न सुनती है न समझती है न ग्रहण करती है। उपनिषद ने दृष्टांत दिया जब पति पत्नी दोनों आलिंगन किए रहते हैं सुख में रहते हैं उस समय उन्हें बाहर कुछ भी पता नहीं, ब्रजाने को पूछ तो दृष्टांत यहां पर लेंगे। अब ये ब्रह्म ज्ञान जो प्रोक्षण ज्ञान प्राप्त किया होगा पतिव्रता नारी से क्या लेना है, बुद्धि को, वह बुद्धि ऋतुमती भूत्वा, ऋतुमती हुई का मतलब क्या, समाज का अभ्यास ही ऋतुकाल है, उस अभ्यास के अंदर प्रौढ़ी भूय उसके अभ्यास के द्वारा प्रौढ़ भाव को प्राप्त कर देंगे, ऐसी जो बुद्धि क्या करेगी तब अपना सगे संबंधी पूते सारा जो देह इंद्रिय प्राण आदि सर्वम परित्यज सब कुछ त्याग कर गए, आत्मीय शरणागत हो जाती है, जैसा है पत्नी पति एक शरण हो जाती है उसी प्रकार से यह आत्मकामी हो जाती है। आत्मीय शरण जब हो जाती है सात्मान ब्रह्म एव ब्रह्म एकमेव आशक्ति, तब वहां उसी में रमण करेगी तो आत्म क्रीड हो जाती है बुद्धि, जब आत्म रम हो जाए आत्मा राम होगी आत्म क्रीड हो जाएगी बुद्धि तो वहीं से संतोष मिलेगा आनंद मिलेगा सुख मिलेगा उसी का अनुसरण करने लग जाएगी ब्रह्मा का वृत्ति निरंतर करने लग जाएगी और बाह्य सकल शब्दों को वाचो विपरिमित के आधार पर सबको बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती, केन कम पशु केन कम जिक्री जब यह सारा चीज प्राप्त हो रहा है सारा विषय प्रवेश कर जा रहा है विषय से कोई भी उसका तालुकात नहीं, वह अपने असंग आत्मस्वरूप में जब प्रतिष्ठित हो गया है तब विषय उसे कंपित नहीं कर सकते, यथा अनंत नदियां भी समुद्र प्रवेश कर जाए इस समुद्र के अपनी मर्यादा को वह विचलित नहीं कर सकते हैं, वृद्धिहांस आदि के द्वारा उसको जो है तोड़ नहीं सकते, उसके स्वरूप को भंग नहीं कर सकते हैं। तद्वत यहां पर भी ऐसा होने का नाम ही मोक्ष की प्राप्ति है, शांति की प्राप्ति। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं है, चंचला चपला है, कत उसके तुम काम कामी काम मन विषया तान कर जो है काम ही तुम शीलम अस्ति काम कामी, उसे यह नहीं हो सकता क्योंकि वह एक निष्ठ नहीं है, एक आश्रित नहीं है, नाना आश्रित कैसे हो सकता है। ये बात का ये भाष्य को देखेंगे।